وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به صدق الله مولانا العظيم وقال في شأن حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و صلاة کے بعد برادران اسلام، یہ پاک اور مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمت والوں کا مہینہ ہے اور محبت والوں کا مہینہ ہے، قربانی دینے والوں کا مہینہ ہے، صبر والوں کا مہینہ ہے اور مصابرہ والوں کا. اس پاک مہینہ کی ایک خاص نسبت رحمت عالم والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خاندان سے ہے. اس مہینے میں اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے عرض کیا جائے کہ وہ حضور کے خاندان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں اور ان کی دکھلائی ہوئی راہوں کو اپنانے کی کوشش کریں. جن عظیم مقاصد کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان مقاصد کا فہم حاصل کریں اور بے رنگ زندگی میں ان مقاصد کا رنگ بھرنے کی کوشش کریں. جمعۃ المبارک میں آپ کے عظیم خاندان کی عظیم محامد اور اوصاف کو سمجھنے کے لیے میں نے سورہ ہود سے ایک آیہ کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیہ کریمہ کے انتخاب ایک وجہ ہے ہمارے کتب تفسیر کے اندر اہل تسن یعنی اہل سنت میں سے ایک بہت معروف عالم تھے اندلس کے، انہیں بڑی معروف تفسیر لکھی، اس کا نام ہے البرہان، اور بہن ہی آل تشیع میں سے بھی عراق اور ایران کے بارڈر پر بسنے والے ان کے ایک عالم تھے، انہوں نے بھی قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام بھی البرہان ہے. دونوں تفسیروں کا اس بات پر اتفاق ہے، دونوں میں یہ روایت پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور پھر فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بھی کل کسی تائید اس روایت کی تھی، لیکن ایک اور انداز سے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک موقع پر اپنی نجی محفل میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے قرآن حکیم کے شان نزول کے موضوع پر بڑی نفیس، بڑی عمدہ، بڑی علمی گفتگو فرمائی. من جملہ آپ کے بہت سے علمی نوادرات میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں، قرآن حکیم میں جہاں تم دیکھو کہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کا ذکر ہو، اور خصوصاً وہاں الذی، من یا دیگر اسماء موصولہ مستعملہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی صحابی کی تعریف ہوتی ہے، اور دراصل اس کے ایمان کے نقوش اور اس کے اعمال صالحہ اور اس کی قربانیوں کا قرآنی اعتراف ہوتا ہے. ایک شخص نے پیار سے پوچھ لیا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے، تاریخ اسلام کے پاسبان اور نگہبان علی، آپ ارشاد فرمائے کہ قرآن حکیم میں کیا کوئی ایسی آیت بھی ہے جس آیت کا تعلق آپ کی ذات سے ہو؟ تو آپ مسکرا کر کہا کہ کوئی ایک آیت قرآن حکیم کی؟ آپ نے ہاتھ اس طرح کیا، اس طرح 8-10 مرتبہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے میں علی کا ذکر کیا ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ کوئی ایک آیت مثال کے لیے، ارشاد فرمائیے. تو مسلمان گرامی، آپ نے سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ پڑھی جس کی تلاوت میں نے کی، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. کیا ایک ایسا شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی، روشن، تاباں، مضبوط دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے پیچھے پیچھے اسی میں سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اسی میں سے ایک شاہد ہو، وَمِن قَبْلِهِ کتاب مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، برادران گرامی، آیہ کریمہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے. ابو خیان اللسی نے اس آیت کو سمجھنے کی 21 سے بھی زیادہ جہات نقل کی ہیں. گویا تفسیر کا فیضان ہے کہ بارش کی طرح برس رہا ہے. لیکن ایک تفسیر کا پہلو میں نے عرض کیا، یاد رکھیے کہ یہاں صداقت اسلام کی بنیادی طور پر تین جہتیں آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور کہا کہ یہ شخص اور یہ شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر کسی ذہن میں یہ فطور ہو، اگر کسی دل میں یہ ریب اور شک کھٹک رہا ہے کہ مدینے والا محمد اور وہ برابر سرابر ہیں، تو قرآن حکیم نے اس کے شک کا ازالہ کیا اور فرمایا کہ اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسا شخص کہ اللہ رب العالمین نے اس کے وجود کو کائنات کے لیے دلیل بنا دیا ہو، کیا اس کی کوئی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ افمن کان علی بینت من ربہ. برادران گرامی، لیکن ایسے لوگ کے شک ان کی خوراک ہو، وہ وسواس میں پلتے ہو، ان کا دماغ اندھیروں میں رہتا ہو اور ان کی زندگی کی ریاضت یہ ہو کہ وہ اللہ کے نبیوں پر بھی تنقید سے باز نہ آئے، مولا کریم ایسے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے. رب کائنات گویا ایسے انسانوں کے لیے قرآن کی روشن آیات مصطفیٰ کریم کے یاقوتی لبوں سے بکھیر کر انہیں سمجھاتا ہے کہ باہر آ جاؤ، یہ تو وہ حریم حسن ہے کہ جس کے حسن سے اللہ پیدا کر کے خالق ہو کر کے بھی پیار کرتا ہے نا. افمن من اس میں موصول اور اس کے اندر جو حسن ہے، کوئی آنکھیں لگ گئیں، دماغ لگ گئے، عقل لگ گئے، ادراک اور شعور کی قوتیں اب محو پرواز ہوئیں، وہ دیکھنے لگیں رب کائنات کس کی بات کر رہا ہے، آج کس کی صداقت اور کس کی عظمت کا قرآنی اعتراف مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا. فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ مکہ کے مشرک اور یہ پرانی مسروقہ تہذیب کی بات کرنے والے محمد عربی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. کیا ایسا شخص جو بینہ پر ہو اللہ کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. بڑا عجب استدلال آپ کو بتاؤں، بڑا نفیس نقطہ ہے. وہ نفیس نقطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ یہ دعویٰ تو صرف دور رسول سے ہے کہ مصطفیٰ کریم سامنے ہے. ہے کوئی ان کے حسن کا مقابلہ کرنے والا؟ ان کے ماتھے سے جو پسینے کا قطرہ گرتا ہے اس پر جنت فدا کی جا سکتی ہے نا. برادران گرامی، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھو، جن دیکھا ہے فاروق اعظم سے پوچھو، جنہوں نے دیکھا ہے عثمان سے پوچھو، جنہوں نے دیکھا ہے ابو ذر سے پوچھو، جنہوں نے دیکھا ہے بلال سے پوچھو کہ ایک موقع پر چوکی داری کر رہے ہیں اور حضور چوبارے میں تشریف فرما ہے اور آپ چوکھٹ کی لکڑی پر دونوں ٹانگیں لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے اور حضور نے کہا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، بلال اندر کسی کو نہیں آنے دینا. حضرت فاروق اعظم آواز لگاتے ہیں کہ بلال صبح سے شام ہو گئی ہے اور ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہو، تھک جاؤ گے. حضرت بلال نے جو جملہ کہا، فدا ہو جائے اس پر میری کروڑ جانے. ان نے فرمایا کہ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جس پر بلال کی 100 زندگیاں فدا کی جا سکتی ہیں نا. برادران گرامی، عرض کر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عظمت پر قرآن کا عجب استدلال. کوئی آدمی کہہ سکتا تھا یہ تو ان کے دور کی بات ہے جس دار میں مصطفیٰ کریم نظر آتے تھے، قرآن نے کہا ویتلو ویتلو ویتلو ویتلو ویتلو شاہد منہو، ہر زمانے میں میرے محمد کے وجود کا کوئی نہ کوئی ایسا گواہ ہوگا جو حسن محمد کی بات کرتا رہے گا نا. برادر ویتلو شاہد منہو، اسی لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آل بیت کی تاریخ یوں وابستہ ہے. کیسے وابستہ اور پیوستہ ہے؟ آپ نے گلاب کا پھول اٹھایا اور گلاب کا پھول اٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو کلی سے کلی کیسے چمٹی ہوئی ہے. پر مصطفیٰ کی اولاد قیامت تک جس طرح گل کی پتیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح تاریخ رسول سے مربوط رہے گی نا. افمن کانا لا بینت من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اسی لیے کیا خوب استدلال ہے، فتوحات سمدیہ اٹھائیے. حضرت پیر میرے لیے شاہ صاحب گوڑلوی رحمت اللہ علیہ تعالی کی کتاب، آپ نے ایک موقع پر جس وقت قادیانیوں نے اور دیگر باطل فرق نے ان کو بہت تنگ کیا نا، تو آپ نے 10 سوال لکھے، آپ نے 10 سوال لکھے. وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اس وقت بھی وہ 10 سوال موجود ہیں. جس آدمی نے علم آرائی کرنی ہو ان کا رسالہ پڑھ لے. اور انہیں 10 سوال لکھنے کے بعد کہا کہ میں صرف برے صغیر پاک و ہند کے علماء اور یہاں کے بسنے والوں کو چیلنج نہیں کرتا، میرے علی شرق سے لے کر غرب تک جو مسلمان علماء ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب لکھو. پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب تو وہ دے گا جس کی رگوں میں بابا علی کا خون ہوگا نا. فرمایا کہ جس کی تربیت میں فاطمہ الزہرا کے دودھ کا حصہ ہوگا وہ میرے سوالوں کا جواب دے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ سارے علوم کتاب سے نہیں آتے، کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو سینہ مصطفیٰ سے آتے ہیں نا. برادران گرامی، پھر جس طرح غلام احمد قادیانی مجبور اپاہج اور بے بس ہوا پیر میر علی شاہ گوڑلوی علیہ رحمہ کے سامنے، وہ تاریخ برے صغیر پاک و ہند کا ایک حصہ ہے. کیا برے صغیر پاک و ہند والوں تم اس کو بھول جاؤ گے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی شعرہ آفاق تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اگر میر علی شاہ گوڑلوی ختمت نبوت کے عنوان پر سیف چشتیائی نہ لکھتے تو برے صغیر کے علماء کا قرض کون ادا کرتا؟ گوڑلے والے تجھے سلام ہو جائے، تجھ نے برے صغیر کے تمام علماء کا سر بلند کر دیا ہے نا. برادران گرامی، یہ وہ اعتراف ہے. یتلوہ شاہد منہ، یتلوہ شاہد منہ. تاریخ تجدید میں اسلام کی نگہبانی میں، اسلام کی حفاظت میں، اسلامی روایات کو من وعن امت مسلمہ کی اگلی نسلوں تک پہنچانے میں جو خاندان رسول کا حصہ ہے، اس کو کوئی ظالم شخص ہی اس سے منکر ہو سکتا ہے؟ وگرنہ جس سینے میں علم ہے، محبت ہے، وہ تو اعتراف کرے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قرآن مجید نے کہا فمن کان علی بینت من ربہ ویتلوہ ویتلوہ ویتلوہ. اب کہیں گے کہ بار بار پیچھے آنے کا معنی یہ کرتا ہے، شاید کہیں یہ سلپ تو نہیں ہو گیا. برادران گرامی، نہیں. قرآن مجید کا بہترین ترجمہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کی مدد کے ساتھ کیا جائے. قرآن مجید نے جس وقت سورج اور چاند کی رفتار کا ذکر کیا نا، تو چاند کے چلنے کے بارے میں کہا والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی، جس وقت وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، تلاها تلاها تلاها، برادران گرامی، قرآن نے کہا دیکھو غور سے محمد عربی کے حسن کا تماشا دیکھنے والوں، والضحیٰ کی چہرے کی قسمیں سننے والوں، اور واللیل کی زلفوں کی خوشبو سونگنے والوں، اگر تم نے ان کی صداقت دیکھنی ہو ان سے پہلے زمانے میں تو وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا، تم تورات پڑھ لو، تم اگلے نبیوں کی کتابیں پڑھ لو، تم صحیفے پڑھ لو، صحیفوں میں کوئی صحیفہ نہیں، کتابوں میں کوئی کتاب نہیں، تواریخ میں کوئی تاریخ نہیں، دانش کے مختلف جہات میں دانش کی کوئی جہت نہیں، انٹلیکچوئل میں سے کوئی انٹلیکچوئل نہیں، اور تاریخی لہجات میں سے کوئی لہجہ نہیں ہے جس میں میرے محمد کی تعریف نہ ملتی ہو نا. فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا. اب قرآن نے پہلا پورا زمانہ حضور کی تاریخ کے حوالے سے زیر کمند لا کر کے قاری قرآن کے سامنے پیش کیا اور کہا اب جستجو پیدا ہوئی، مولا تیرے نبی کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، غم نہ کرو، جس نے محمد کو نبی بنایا ہے وہ مصطفیٰ کی امانت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. مولا کائنات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا منہو منہو منہو منہو، محمد کے وجود سے ایسی کلیاں پھوٹیں گی کہ جن کی خوشبو قیامت تک انسانیت کے مشانے جان کو محتر کرتی رہے گی. اب برادران گرامی یہ دعویٰ ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، میں نے کہا بے احتیاطی کے ساتھ نہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ امت مسلمہ پر کبھی بھی کھٹن وقت پڑا ہو، مشکل وقت پڑا ہو، تم تلاش کرو کہ حضور کے خاندان نے کیا خدمت سر انجام دی ہے، تمہارا دل تمہارے دل کی دھڑکنیں معترف ہوں گی کہ میرے حضور کے خاندان نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن خدمت کر کے بھی تم سے اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کی سفارش نہیں کی ہے. کہا لکھو نہ لکھو، جو خدا کا ہو جاتا ہے درختوں کے پتے بھی اس کی تاریخ بن جاتے ہیں نا، اور باد نسیم کے جھونکے بھی اس کی تاریخ بن جاتے ہیں. نہیں تو مجھے بتائیے، مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ طرفہ تماشا نہیں ہے کہ سرزمین کربلا پر 82 افراد تھے حضور کے خاندان کے، اور ان کے مقابلے میں 23,000 آدمی تھا یزیدی لشکر کا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 23,000 کا لشکر تھا، اور یہ صرف قدسی صفات 82 آدمی، اس میں سے بھی بچے، اس میں سے بھی بوڑھے، اور اس میں سے بھی خواتین، معصوم شیر خوار، یہ تھا قافلہ نور جو آج کربلا کے دک و دک میدان میں پڑا تھا حق کی حفاظت کے لیے. برادران گرامی، ان کو کس کس جہت سے انہوں نے نہ گھیرا ہوگا، انہیں کس کس رخ سے انہوں نے نہ روکا ہوگا، ان پر کیسی کیسی پابندیاں انہوں نے نہ عائد کی ہوں گی. فرات کا پانی تو ایک جہت ہے کہ ان کے لیے بند کر دیا گیا، رسد کا ہر راستہ ان پر آج بند تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آسمان والے رب کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ جس نے مکہ کی سنگلاخ چٹانوں سے ہمارے نانا کو اٹھا کر کے اس کی عظمت کا پھوریرا ساری کائنات پر لہرا دیا ہے، وہ رب کربلا میں بھی ہمارے خون سے وہ تاریخ لکھے گا کہ قیامت تک آنکھوں سے گرنے والا کوئی آنسو اس تاریخ کو فراموش نہیں کر سکے گا. برادران گرامی، افمن کانا لا بینۃ من ربہ، حضور کے خاندان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پر کتابیں لکھو، تم ہمیں خراج تحسین پیش کرو، ہمارے ہاتھ چومو، تم ہمارے ارد گرد ہو، تم میرا طواف کرو. پیر میرے لیے شاہ صاحب گولڈ بھی علیہ رحمہ جس وقت غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کے لیے آ رہے تھے، تو آپ گولڈہ شریف سے نکلے تو میرے استاد شیخ التفسیر والحدیث مولانا محب النبی صاحب علیہ رحمہ جن سے میں نے دور حدیث پڑھا، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے جوتے اٹھانے والا تھا اور میں آپ کے جوتے اٹھانے والا تھا، کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محب النبی کی جان ہے کہ میرے لیے شاہ صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے پاس 1.54 سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اور علماء کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو جلوس کی شکل میں لے جاتے ہیں۔ میرے علی جو اصل میں حب نبی کا دوسرا نام ہے، برادران گرامی، انہوں نے کہا کہ ہم جلوسوں میں جانے کے قائل نہیں ہیں، ہمارا نانا دیکھو حسین غریب الوطنی میں کیسے اسلام کی خدمت کر گیا ہے نا، برادران گرامی ہمیں نام و نموش کی کوئی غرض نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ برادران گرامی یہاں لوگ چار کتابیں لکھ لیں تو کہتے ہیں ہمیں لکھو نا، ہم عبقری ہیں، ہم جینیس ہیں، ہم پر ایک نئی کتاب آنی چاہیے، ہم نابغائے روزگار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اگر تم نے دبنا سیکھنا ہو، اگر تم نے عاجزی سیکھنی ہو، اگر تم نے نیاز مندی سیکھنی ہو، اگر تم نے اپنا نام چھپانا سیکھنا ہو، اگر تم نے غاروں کے اندر کسی کو عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مٹانا دیکھنا ہو تو خاندان رسول کو دیکھ لو نا، نبی رہے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے کبھی دنیا والوں سے اپنی خدمت پر کوئی معاوضہ لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، جس تاریخ اور جس حقیقت کو جس زمانے میں چاہو تم پڑھ لو۔ قرآن کہتا ہے فمن کان علی بینۃ من ربی، پہلا زمانہ بھی، حضور کا زمانہ بھی، حضور کے زمانے کے بعد ہر زمانہ ہر زمانہ۔ برادران گرامی ان کی تبلیغ کا انداز ہی کچھ اور۔ میں نزلت الناظر فی بیان سیرت عبد القادر، شہنشاہ بغداد پر ایک ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اب بچپن میں تھے، اور گیلان کے قصبے میں ایک مبلغ عیسائیوں کو تبلیغ کرتا، تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن تم جانتے ہو کہ کچھ کرخت لوگ ہوتے ہیں جو فوراً مسلمان ہونے والے نہیں ہوتے، تو جس وقت ان کو تکلیف ہو جاتی تو وہ بابا عبد القادر کے والد ماجد کے پاس آتے، کہے کیا کریں ہم، تو کہتے کرنے کی بات کیا ہے، ہمارے ننے عبد القادر کو اٹھا کر محفل میں لے جاؤ۔ برادران گرامی سیدی بغدادی کو جس وقت اٹھا کر کے محفل میں لے جایا جاتا تو ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے، ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ مجھے بتائیے، نسبتوں کا ادراک جو ہے وہ کوئی سالڈ اور صالح ذہنی کر سکتا ہے، جمالیاتی ذہنی کر سکتا ہے، جس نے ایمان کی گلی کا رخ ہی نہیں کیا وہ کیا جانے گا۔ محرم شریف تمہیں درس دیتا ہے کہ کچھ عقل کی ریاضت سے زیادہ پیار کی ریاضت کے حریم میں داخل ہو، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کی خدمات پر غور و فکر کرو، اس خاندان نے کتنی خدمت کی ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں کی لغوی اور ظاہری تعبیر کتنی حسین ہے، دیکھیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جھنڈا اٹھایا اسلام کا، اور آپ مکہ کی سنگلاخ چٹانوں میں جس وقت ایمان کی خوشبو بکھیرنے لگے، تو یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے، کم بات تو نہیں ہے، ماہیت میں ہر لحاظ سے کہ ننے علی اپنی ننی ٹانگوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں محفل محفل جاتے، اور مجلس مجلس جاتے، اور میلہ میلہ حضور کے ساتھ ہوتے، ابو بکر بھی ہوتے، علی بھی ہوتے۔ قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو کتنا جذبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا جا رہا۔ رب کائنات نے کہا یا تلو و شاہدم بنو، ذرا محمد کو بھی دیکھو اور محفل میں اس چھوٹے ننے علی کو بھی دیکھو، کس طرح محمد کے مشن کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ ننی فاطمہ الزہرا چمنستان مصطفیٰ کی کلی، کہ حضور نے کہا کہ یہ بدعت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ جس وقت حضور رحمت عالم تنہا مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے تو اوائل میں ان کی پیٹھ مبارک پر لوگ کوڑا کرکٹ ڈال رہے تھے، تو کیا تم نے تاریخ کو فراموش کر دیا کہ عین کعبہ کے سامنے جس وقت مصطفیٰ کریم کی پیٹھ پر ان کی گردن پر اوجڑی ڈال دی گئی تو وہ ننھے ہاتھ کس کے تھے کہ جو اوجڑی کو ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے بابا وہ وقت آنے والا ہے کہ آسمان والا رب آپ کی مدد کرے گا نا۔ راجان گرامی یہ ننھے ہاتھ فاطمہ الزہرا کے تھے، سلام اللہ علیہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ان کو کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے وہ دل گداز لمحات تاریخ کے بھول نہیں سکتے کہ جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہی جان میں مبتلا تھی کہ جس وقت مصطفیٰ کریم دنیا سے اٹھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ اس پر اکثر تاریخ نگاروں نے یہ لکھا کہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ فکر فاروق صحیح کر دیا اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول۔ لیکن صاحب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فاروق اعظم اتنے بے تدبر نہیں تھے، اتنے بے تدبیر نہیں تھے، انہوں نے حضور کی محفل میں وقت گزارا تھا۔ اصل میں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کوئی شخص یہ نہ سمجھ جائے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو ان کی نبوت بھی فوت ہو گئی ہے اور اب گلی گلی کہیں نبی نہ پیدا ہونے لگ جائیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گئے ہیں تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ محمد کی نبوت آج بھی ہے اور محمد کی نبوت قیامت تک میدان بانٹتی رہے گی۔ برادران گرامی میں نے کہا لیکن جذبے بڑے بڑے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے باغ میں تھا، برادران گرامی، اس نے کہا تھا کہ میں نے ہمیشہ حضور کا چہرہ دیکھا ہے اور پیار سے دیکھا ہے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے اس لیے کہ آج میں تیرے محمد کے چہرے کے بعد کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن یاد رکھیے فکفہ بصرہ، حدیث شریف میں ہے کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ لیکن صاحب بینائی ختم کرا کے حضور کے سوا کسی کا چہرہ نہ دیکھنا یہ بھی عظمت کی بات ہے، لیکن اس فاطمہ کو سلام کہ جس نے جاگتے ہوئے بینائی ہوتے ہوئے مصطفیٰ دنیا سے اٹھے تو چھ ماہ کا چلہ ایسے کاٹا کہ آپ اپنے آنچل سے اپنین کو دیکھا کرتی تھیں، بیٹے پوچھتے کہ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے، فرمائے میرے محمد کے بغیر تمہاری زندگی پھیکی ہو گئی ہے نا، بے رنگ ہو گئی ہے۔ برادران گرامی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑا قرار دیا، اس خاندان کو طہارت کی سند دی، ان کو صاف ستھرا ہونے کا قرآن کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلایا۔ آج ان کے معاملے میں دو رخ نہ ہو، دو رائے اختیار نہ کرو، امت مسلمہ کی ستم ظریفی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے باب میں دو لوگ ہو جائیں گے، کچھ محبت میں غلو کریں گے اور کچھ نفرت میں کریں گے، میں نے دونوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ برادران گرامی آل بیت سے پیار کیجیے لیکن آل بیت سے پیار کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اصحاب کو گالی اور گلوچ کی جائے، سب و ستم کیا جائے۔ یاد رکھیے کوئی شخص اپنی عظمت کا اعتراف تاریخ میں اپنے پاس کے لوگوں کے کیریکٹر سے دراصل کروایا کرتا ہے، اگر وہ عظیم لوگ پیدا کر لے تو عظیم ہوا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ عظیم تھے، اس لیے عظیم تھے کہ ان کے اردا گرد جو اصحاب تھے، آل بیت تھے، ازواج مطہرات تھیں، ان کو ماننے والے تھے، ان میں سے ایک ایک کا کیریکٹر دیکھیں، ایک ایک کی سیرت دیکھیں تو میں ستاروں سے بھی زیادہ پاکیزہ اور نورانی دکھائی دے گا. دراصل یہ اعتراف ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا. قرآن نے کہا کہ حضور کو بھی دیکھو، حضور سے پہلی کتابوں کو بھی پڑھو. حضور نے جو قرآن دیا وہ بھی بے عیب ہے. مصطفیٰ سے پہلے سارے نبی اور رسول ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کے بعد وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اب یہاں ایک لغت کی بھی جلوہ گاہ ذرا ذہن میں لائیے کہ اگر شاہد کا سیدھا سادہ معنی صاحب وہ دیکھنا ہی کیا جائے، دیکھنا ہی کیا جائے، دیکھنا ہی کیا جائے، تو ایک ہمبل ریکویسٹ آپ کی خدمت میں کروں گا، اور اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کیجیے گا. بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت ہے، ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں بڑا ظالم ہے وہ شخص جو مصطفیٰ کریم کے اصحاب سے پیار نہیں کرتا. ابو بکر کون ابو بکر؟ میرے جیسے ایک عرب علماء ہو اور صاحبو وہ ایک کروڑ دفعہ غسل کریں تو ابو بکر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اتنا اونچا ابو بکر، اتنے اونچے فاروق، اتنے اونچے عثمان. لیکن اس کے باوجود ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ساری عظمت تو مصطفیٰ کو دیکھنے ہی سے تو ہے نا. صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے چہرے کو دیکھ لے. اگر انہوں نے حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں نہ دیکھا ہوتا تو برادران گرامی مجھے بتائیے، آج عظمت کے جس حمالہ پر وہ تشریف فرما ہے کیا وہ عظمت ان کو ملتی؟ قطن قطن نہ ملتی. اگر دیکھنے ہی سے یہ رتبہ ملتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا فاطمہ نے اپنے بابا محمد کو نہیں دیکھا تھا؟ مجھے بتاؤ کیا حسن نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ مجھے بتاؤ کیا حسین نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ مجھے بتاؤ کیا علی نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو دوری نسبتیں رکھتے تھے، صحابی ہونے کی نسبت بھی رکھتے تھے اور محمد کے چمن کی کلی ہونے کی نسبت بھی رکھتے تھے نا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت اگر ممبر پر جلوہ فروز ہو اور حسین جس وقت مسجد میں داخل ہو اور وہ انگلی سے اشارہ کر دیں کہ خطاب کے بیٹے میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر آ، برادران گرامی، تو فاروق اعظم چھلانگ لگا کے ممبر سے نیچے اتر آئے اور جس وقت تک ننے حسین ان کو اجازت نہ دیں وہ ممبر پر کھڑے نہ ہو اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو آ کے کہیں کہ ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، ہاں بیٹے حسین اور ہاں بیٹے حسن، یہ تمہارے نانا کی عطا ہے. اگر تمہارے نانا کی عطا نہ ہوتی تو آج خطاب کا بیٹا عمر کسی جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوتا نا، اونٹ چرا رہا ہوتا. آج اگر یہ اس نے اعزاز پایا، آج اگر اس نے یہ اکرام پایا تو یہ تمہارے نانا کی عطا ہے. اور پھر اٹھا کر ان کی پیشانی چوم لے. ایک شخص کہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ خطبہ چھوڑ کے آپ ان کی پیشانی چوم رہے ہیں تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور کہا کہ جس کی خاطر محمد سجدہ لمبا کرنے، کیا اس کی خاطر عمر خطبہ نہ چھوڑے؟ برادران گرامی، افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلوہ شاہد من، ان کا مقام اگر پوچھنا ہو نا کیا ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے. اگر ان کا مقام پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے. قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن مجید ان کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ صداقت محمدیہ کی دلیل ہے، صداقت مصطفیہ کی دلیل ہے. قیامت تک مصطفیٰ کا نور ان کی صورت میں چلتا رہے گا. ایک آدمی نے کہا کہ برادران گرامی کیا ضرورت ہے ان کا ذکر کرنے کی؟ میں نے اس سے پیار سے کہا کہ یار اگر کوئی آدمی قرآن حکیم کی ایک سورت کا انکار کر دے تو مجھے بتاؤ وہ کافر ہے یا مسلمان؟ وہ کہتے ہیں ایک حرف کا منکر ہو جائے قرآن کا تو وہ کافر ہے. تو میں نے کہا اگر وہ کافر ہے ایک حرف کا منکر تو مجھے بتائیے اگر وہ سورہ کوثر کا منکر ہو جائے، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو مجھے بتائیے وہ مسلمان ہوگا یا وہ کافر ہوگا؟ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم فتوے نہیں بانٹتے، لیکن مجھے بتائیے اگر کوئی سورہ کوثر کا منکر ہو جائے تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے، تمہارا وجدان کہے گا، تمہارا من کہے گا، تمہارے دل کی دھڑکنیں کہیں گی، تمہاری روح کہے گی کہ جو سورہ کوثر کا منکر ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور بابا سورہ کوثر تو دراصل مصطفیٰ کو ایک گالی کا جواب ہے، وہ کہتے تھے یہ محمد بے نام و نشان ہے، وہ سورہ کوثر نے کہا تم بے نام و نشان ہو، محمد کی اولاد تو قیامت تک دین بانٹتی رہے گی نا۔ اِنَّا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو پیار والے لوگ ہیں نا وہ بڑے ہر زمانے میں قدر کرتے ہیں، قدر کیجیے، نسبت کی قدر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی دلیل بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلاً میں نے کہا کہ یہ دیکھو حضور کے زیابی ہیں اور انہیں بال چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کے بال ٹخنوں پر پڑ رہے ہیں، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بال اتنے بڑھاؤ کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جائیں، لیکن صحابی ہیں ان کے بال ٹخنوں تک پہنچ رہے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھ لیتا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جی یہ بال اتنے بڑھاؤ کہ ٹخنوں تک پہنچ جائیں، کیوں بڑھائے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے بڑھائے ہیں کہ جس بال پر محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو کاٹنے کا دل نہیں جاتا نا۔ برادران گرامی، یہ دیکھو مصطفیٰ کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اثر سے گرتے ہوئے پانی کو نیچے نہیں لگنے دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور وضو کرے تو پانی اٹھا کر جسم میں مل لو، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ بابا قرآن میں صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ میرے محمد کو اتنا چاہو کہ تمہارا دل تھک جائے، ٹوٹ جائے، تم نہ رہو لیکن محمد کا عشق اور محبت سلامت رہے نا۔ برادران گرامی، ہاں یہ سب کچھ لکھا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے، تو مجھے بتائیے پیار اور محبت کی جو ادائیں ہوا کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ من وعن وہ کتاب کے اندر لکھی جائیں۔ آل بیت اطار، حضور کا خاندان، ان سے پیار کرو۔ او امام اعظم ابو حنیفہ سے کون بڑا ہو کہ وہ درس حدیث دیتے دیتے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ امام اعظم آپ کیوں بار بار اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ان نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے خاندان کا ایک بچہ ہے، وہ کھیلتے کھیلتے مکتب کے سامنے آتا ہے، میں احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ ہٹتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ بابا یہ راز کیا ہے؟ ہم تیری نسل پاس میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سرگرانہ نور کا۔ برادران گرامی، امام شافی یہ دوسرے امام ہے، امام شافی سے پوچھو، آپ تو اگرچہ پیارے مصطفیٰ کی حسین تصویر ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کو تکلیف ہو جاتی تو آپ کہتے کہ جاؤ حضور کے خاندان کا کوئی بچہ ہو تو اس کے ہاتھ دلواؤ، ہاتھ دلانے کے بعد پانی مجھے دو، میں پیوں گا، اللہ میرا مرض دور کر دے گا نا، اللہ میری بیماری دور کر دے گا۔ امام مالک ان کو کوڑے پڑ رہے، امام احمد ابن حنبل ان کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اور کوڑے مارنے والا خاندان اتنا قریب کا بھی نہیں ہے، دور سے خاندان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ہر کوڑے پر لذت آ رہی ہے۔ ان سے پوچھا احمد ابن حنبل کیوں لذت آ رہی ہے؟ فرمایا جی میں قیامت والے دن کہوں گا حضور آپ کے ایک رشتہ دار نے مجھے کوڑے مارے تھے نا، میں نے صبر کر لیا تھا نا، میرے حضور مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، برادران اسلام، محبت کرو اللہ سے، رسول سے، اصحاب سے، مصطفیٰ کے خاندان سے، اور ایسے بھی نہ ہو جاؤ کہ خوارج کے راستے پر نہ چل نکلو اور حضور کی محبت اور ان کے خاندان کی محبت کی باتیں تمہاری زندگی سے خارج ہو جائیں، اور ایسے بھی نہ ہو جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی اور گلوچ کرو۔ اعتدال اور توسط نظریات کی جان ہوا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی فدائی ہو جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے آل کے بھی فدائی ہو جاؤ، تمہاری جنت کا پروانہ یہی ہے۔ میرے حضور نے کہا تھا حب آل محمد جواز علی الصراط، حب آل محمد امان عن النار، میری اولاد سے پیار کرو، یہ پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے، اور میری اولاد سے محبت کرو اس لیے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم کو ان کی محبت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.